خیستستر گوالا بھئی چنگ بخیست یتم امثال اللولو علم اکنو پشانم الغلرو چی بندی بسی پوکی جزاور کولیشی بسودا امان چھلک مامل کو نام نباوری پا دیکی لگن دے پہلے خبرو ند گنا لسم اللہ قیلن مگر ویلوی سلاما سلاما سلامتی ریوی سلامتی یقولون سلاما سلاما پوشولے واصحاب الیمین اس دوے مڈلی ذکر خواندان دے خلاص ساجی وشان دے خلاص پی صدر مخزودنا پا غبیرو کی بئی مخزودن بی ازغو مخزود بی ازغو ازغی وپ کی نئی وطولہن منزودن او کیلے بئی جخت جخت دا دوا درین وزلن ممدودن سوری بئی اگدا چلورم ومائن مسکوب او ببئی راتو ادلے شوی او ببئی راتو ادن کی راتو ادلے شوی او پینزم او پاکی حتن کسیرتن او میوی بے ڈیرے لام اکتو آتن نبشی کٹ کے دلے و نبشی منہ کے دلے شپگم او پروشم مرفوع زنانا بے دنگی دنگی پروش و زنانا مرفوع آتن دنگی دنگی یا پروش اگر کٹو نبے مرفوع دنگ دنگ او دغا زنانا و چنگ زنانا انا انشانا ہن انشاء اللہ وی بے شک منگ پیدا کری دی با پیدا کیے دل اسرا دسی پیدایشم لورک چاجیب پیدا کیے دلی دی دا حسن نا مکمل برپور پوشو لے دا سی زنانا بنی دی دنیا پشانا یا بد اخلاقی پوشو لے خبر امانی یا پی امراض رازی وی دا جنت بی بین یو زیت را گنڈی گی نہن نعماتو فلا نبأس منگ دا نعمت والایو گور من ختمی گنا و نہن الرازیاتو فلا نسخط او من خوشحال و دخل خاوندان و غسکی گنا او شل خبر مانی او و نہن الخالداتو فلا نبأس او من امیشو و نہن الخالداتو فلا نفیدو منگا ہمیشہ من ختمی گنا و نحن النعمات فلا نبأس او منگ نعمتو علی فقر رمائن رازی و نحن الرازیات فلا نسخط او منگ خوشحال و منگ سکی گنا توبا لمن کان لنا و کننا لہو خوشحالی دا آغ سڑی دا چیز منگ دا پاری و منگ دا آغی دا پاری انا انشأناہن انشاء یقیناً من پیدا کری دا زنانا پیدا کی دل اسرا اوشو لے خبر مانی نحن الخالدات فلا نبید فلا نبید نبید پا مارد حلا کی دل اسرا چنا حلا کی گون خجی انا انشاناہن یقیناً من پیدا کری دل انشانا پیدا کی دل اسرا و جعلناہن ابکارا من گرزولی دی پیغل دی دی پیغل تو بختمی گی نا یو جنتین خلق دی چه دا دا امیش دا پارا پا دغا یو عمر دی دیر شکالا چه مخی کم عمرو نو یو لاک کلون و تیر شو خدا و دیر شکالو پا عمری پوشو دا خبر مانی یو پختون نا چا تا پوست که عمر دی کاکا سمره دی وی لس کالا پسی تا پوست که وی کاکا عمر دی سمره دی وی لس کالا لس کالا بے تپوستے کڑے ہوئی کاکا عمر دے سمر دے وہی لس کالا لس کالا لس کالا پختون سڑی وہ خبر دا بدلی گی نا پوچھو لے خبر مانے داد جنتین عمر دے چے دیرش کالا دیرش کالا دیرش کالا دا بدلی نزیتی گی نا دا پدگا یو عمر مانی وی پوچھو لے خبر مانے او جنتی خزی او جنتین سڑی دا با یو شن امزولی او پا دی معنی با زیت ویخت نئی فجعلناهن ابکارا پس گرزولی منگ دیل را ابکارن پیغلی عروبن منکون کی دسلی چی خواهن دی یو طرف تا گوری دا بل طرف تا گوری نا عروبن منکون کی اترابن امزولی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ویل اے عائشی چی تزمان خوشحال امزولی پیجنما او کترا نخاپی ہم زدی پیجانا وی دا چنگا وہ تج کل خوشحال نوے رب محمد ازماد قسم پر رب محمد وہ چکل خپے نوے چو رب ابراہیم وہ سے پوچھوں دا خپر اگوی واللہ لا احجر الا اسمک قسم کو خدے گور فقط نم دے پرے دم گورا سے نور دے نہ پرے دم نور پسڑ کی مکمل محبت تے عربن اترابن منکون کے امزولے اترابن چپ خاورو کے شریک لو بھی کڑی دے اصحاب الیمین دے پار خاوندان دے خلاص سلط من الاولین یو اڈل ویدہ ولنونا یو اڈل وید رستنونا التا قلیل من الاخرین چیلو دادا سابقون دے پارا اصحاب الیمین دے پارا سلط من الاولین و سلط من الاخرین یو اڈل ویدہ ولنونا یو اڈل وید رستنونا وس دا بل اڈلہ شپک جزاگان دے اصحاب الشمال خاوندان دے گس لگس لاس ما اصحاب الشمال سناکار حالت دے خاوندان دے گس لاس بیس مومن پا گرم ہواگانو کی بیو و حمیمن پا گرم ہوگو کی بی دعا و ظلم یحموما او سور بی پوشل خبر دلگو سور بی دلگو سور بی پوشل خبر مانے یحموم الدخان الاسود آغ لگے چغتک توڑ دے وہ شدید السواد و ظلم سورے بھائی من یحموم دا گرم لگی دا تور لگی لا بارد ولا کریم نہ بھائی اخوار دا وسور کیوں نہ بھائی عزت دا ولی اللہ پتہ سے قہر اختک انہم بے شک دے کانو قبل ذالک مخیر مترفین مست دیر مست دنیا کی مستی کولا وکانو دے یو سرون الہنس لازویما چرے ہمیشہ والے کو پا گناہ غٹ باندے غٹ گناہ شرک وہ ذنب کبیر شرک جلالین ہوئی حنس عظیم ہو شرک وکانو دے کلچ پہ ویل بے دے ایزام اتنا کلچ شمنگ امڑا شمنگ خاورے و ایزام ان اڈو کی اینا لما بوسن ایام انگا بیرا اوچت کلچو پلاران زمنگا ولنی و توی پیغامبر ای قرنا ولنی و آخرنی لمجمون خامخارا جاون بش ایلام قاتل من معلوم اگا میقات اگا وقت اگا لوز دور از معلومی تا سم اینکم بے بشک تاسی ایوہ الدوالون اے گمراہان اے مکذبین دروغ جنو سلورم جزا لآکلون خامخا خوراک بکوی من شجرین دوونی من زقوم بزقوم دوونی صحافات کے مخی تفصیل تیر شد دوخان کی مالعون منها البطون دا کئی بلاغینا منها زمیر شجرتون تراجید چا دا شجرون نمالی میگی پس دا کئی بلاغینا البطون خیٹی یو دوڑی خوڑل دی یو دا گیر دا کول دی بری که پرق ری دوڑی خوڑل آغری چا دوڑی سڑی خوری و پر اخلو که خون کئی دا دوڑی خوڑل دی یو دا گیر دا کول دی چا خون خون پکنی خون پسی پر خلاب مانی تیرا و پوشو دا خبر مانی مالکون من حلبتون پر دکی بلاغی نخیٹی پر شاری بنا پینزم سکل بکی علیہی پر دغبون مانی من الحمیم در گرم اوبونا گرم اوبونا بخلکی آڑا ولیگی چنگ بیس کش بگم پر شاری بنا شرب لہین سکل بکی پر شاند سکلو در بیمارو خان بیمارو خان احیم جمل احیم دا سکل بکی پر شاند سکلو در بیمارانو خانو دی او خانو مانی او قسم بیمارتی رازی خلی وازی گی نا نو بس کلیشی نو نو ایس خوراک نشی کولی نو مالی کلی پر دی خلکی یو دانگی و رومنی نو بیو تو بور راڑی جہنمی با دق شانی اللہی تمنگو تاسی وسائیتی پشاری بونا شرب الہیم سکل با کئی پشاند سکلو دی بیمارانو خو حاق و خانو آزان زلو هم دامیل مستوب دی دی و مدین پورت جزا باندے پورت جزا پکو دشان خجی فشاربون علیہ من الحمیم اگر شمال چرے دال علاقی نم دیکھا خوشو لکھا برمانے علیہ سے من ہم شمالیون فی افغانستان الشمال دا افغانستان دی بھی حسی نم دے باکی نیکان خلقم شتا بدا مشتا خوشو لکھا برمانے یہ بل تر دا قندار دے کہ قندار دے دیر خوخی مالتا ورشا دا دوبائی نے وزیر راغلو داود خان کو وقت کے وی ارزے میں ویلل خو ما دا قندارو نیللم اگیوی لزو ستلیا نشم و گاری کی سور شا اور جکلے دوبری خارا خو کتق دیکھ با قنداری پی کردشو ناخو پی یمین طرف کے پروت دے کہ خوخ دی التلاش خیر دے دادا علاقی نم دے مدینہ و مکہ دا پاک زین دی خو مدینہ کی عبداللہ ابن عبی ابن سلولو او پا مکہ کی ابو جہل دلیو ابو لہب دلیو دا دے دا مطلب نے چھ دا علاقی طول خلق بیدی ندی علاقہ معنی مطلقاً سڑے اطلاق نہ دو کبر کولش نہ اسلام پا علاقہ کے نیکان خلقم دیر زیدی پا علاقہ کے بدان خلقم دیر زیدی فکر دے شو او دا چا چے دا سو چے پا گسل آسمانی گٹھا ہو دی دا وطول اصحاب الشیمالی ننا اصحاب الشیمال آ خلقو توی چے منگا مخی تفصیلو کن اگر خلق چا عمل نامی ہو دا پا گسل آسمانی ورکلشی یو سڑی والا پنجاب تلاڑو اور جپام کا یو سڑے موڑو یو لاس کار کے دو بلا سے نو کوئی منگ تے والے چتنگ چل رہے تھے سڑی بلا سٹا کے نشتا اگے وہ اللہ سے وہ جانا خو چشو وہ یقم تو منگا گھس کو کل چمڑ سو اگلا سم تو گھس کو منگل چدا بولے وہ چامل نام تو گسلا اس سے ملا انش خلاس بھائی پتہ خلاص پہ عمل نامو تو ملاوے گی فکر دے سو شمال شرق او غرب دل علاقو نمونے دی پوشل افغانستان کی یو حصہ حصہ شرقی دا یو حصہ غربی دا یو حصہ جنوبی دا بل شمالی دا دلتا دغا لری مزہ پاکستان تراشا دا منگ چھ بکمزے کے ناس تھی دا شمالی علاقہ دا بے پکار ہے صبح سرحد خلق ٹول جہنے میں پوشل خبر مانے مداد علاقو نمونہ دی واقعی تب دسنے جو داخل دوزخین دی پکر دشا پشاربونا شرب الہیما سکل بکی پشارد سکلو دی بیماران و اخوانو حازا نزلهم یوم الدین دامل مستوب دی دی یوم الدین فورد جزا باندی نحن خلقناکم فلولا تصدقون دابم چا تحقیق کردی تعلیم کی خطر آولے گا دابم چا تحقیق کردی جو گورا صورت واقعہ کے خدای اصحاب الشمال ذکر کری دی دا شمالیان تلکای پیر دی دقشان دی ویلی تعلیم جی خط راولی گی دا بخام خادم اللہ تحقیقی فکر دش خبرتا پشاربونا شرب الہیما بس کل بکی پشاند اسکلو دی بیماران و خانو حاضا نزلهم یوم الدین دامل مستوب دی یوم الدین پرد جزا باندی نحنو خلقناکم فلولا تصدقون سراد دویم باب دی دویم باب کے دلائل عقلیہ ذکر کی اولاً دعوت توحید دعوت سورت دا ذکر کی صداقت دا قرآن زجر مورزین قرآن تا بے زجر ور کی او ذکر دا نظر دا روح دا وطل و حالت بیانی اگر فرق سلاسہ چی دا سورت اول سر کی ذکر شوی دا بے ذکر کی خجی نحنو خلقناکم چا پیدا کرے ہوئے اللہ وی نحن خلق ما پیدا کری وی پیدا کری اللہ وی او تالے روان کرے بوکو بابا اللہ ای خارا نحن خلق ناکون منگ پیدا کروی تاش بلو لا تو صدقون ولیز ما تصدیق نکے فر ایتم ما تمنون دویم دلیل خبر را کئی پاغسمانی گی تاسو غرزا وی اگا او بچ رحیم کی غرزی گی انتم تخلقون ہو تاسو تو شکر نجوڑا وی اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ تاسو له شکل نو ورکوي دی وبول شکل تاسو ورکوي خلق مان د شکل سره ام نحن الخالقون کوم یو شکل ورکون کی نحن قدرنا بینکم الموت من اندازه کړل دی کومه د تاسو کې الموت مرګ و ما نحن بمسبوقین نیو منګه عجز مسبوق عجز او مسبوق ته مسبوق زګو چې دنه مرکات تل عجز شوی دګر نشو على ان نبدل اچ بدل کوم امثالکم استاس غندکی وننشکم پیدا کو تاسو له پاره شکلونو لا تعالی مونږ تاسو نه پویږي پاره معنی الله وی که څنګه خوښی مدا شکل دی انسان دی د سپیشکل ولا جوړ کما یو عالم دی هغه وی یو حدیث د پیغمبر علی السلام ما وریدا وای ما د حدیث قصدن خلاف وکم حدیث دا پیغمبر علیہ السلام دے چھے دے امام نا مخ کے رکو سجدے تا مزے دے امام نا مخ کے سر نو جتا ہوئے او کچھر چا سر دے امام نا مخ کے اس سے اچت کو دا سڑے با دا خر گندے کشی وہی ماں قصدن خلاف ہو کے قصدن وہی قصدن چ میں خلاف ہو کو چمال جب پیغمبر دا حدیث صحیح دے کہ دروغ جن دے اور دا محدث ہو علم حدیث بے لو لول وہ چما سلام ستن کو ماں جی شیشہ کے اوقتل نظما دا شکل مکمل دخر دشمن پشانو رب العزت یارا ان بدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون اور تاسو پیدا کو پاغ شکل کے تاسو پہ نہ پوئے گئے ولقد علمتم النشأة الاولى یقیناً پی جنے تاسو پیدائش اول نے فلولا تذکرون ولی تاسو پن ناخ لئی افرئیتم ما تحرسون اے خبر را کئی داغت نہ تحرسون کہ تاسو کروندہ کوئی کرئی کروندہ کہ تاسو کوئی خدا بوٹی دزرا زرگنوں کو تاسو پوچھو لے زمیندار سڑے رے دانے راواغس لزم کی دے گزار کرے دا گزارل اڑول دے سڑی پہ اختیار کیوں لیکن دا دے دانو را زرگنول دا زمیندار پہ اختیار کے نشتا افرائیتم خبر را کئی آغاز تاسو کرے آنتم تزرعونہو کہ تاسو را زرغنوی دیل رو کمنگی را زرغنوون کی پوشلے تفسیر قرطبی یو دعا ذکر کرے دا او دا دا زمیدار خلق پارا دیر مجرب دعا دا خوا پکار دای چرا زمیدار خلقی ازده کی وی هر آغا سڑے چی توهم غرزائی نو اول بووی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعون ام نحن الزارعون دا خو آیات دا آیات بوئی ورپسی بوئی بل اللہ الزارع والمنبت والمبلغ بل اللہ الزارع والمنبت والمبلغ بلکہ اللہ چرے زارع را ٹکون کے رے والمنبت را اچتون کے رے والمبلغ رسون کے رے یا والمبلغ رسون کے رے او بے بوئی اللہم صلی علی محمد اللہ رحمت راولی کی پا محمد علیہ السلام ورزقنا سمرہو اللہ را کی منگتا میوہ دے فصل وجنبنا ضررہو اللہ منگا وساتے دا ضرر دا دے فصلنا وجنبنا ضررہو وجعلنا لأنعمک من الشاکرین وگر دے منگ اللہ لے انعومی کا استاد نعمتون دا پار بین الشاکرین دا تابدارونا ولی آلائک من الزاکرین استاد نعمتونو یادون کی ولی آلائک من الزاکرین وبارک لنا فیه یا رب العالمین او برکت واچی از من دا پار پدے کی اے رب العالمین وبارک لنا فیه یا رب العالمین او جدا دعا کلو کی نو پسل و بالکل مصیبت و پیرازی نہ اللہ بے بچ کی خبر را کئی پاوسی تاسو کرے یا تاسو زرغنا کوئی ہو کہ نحنو زارو منگا زرغنا کوئن کیوں کہ چرے منگا وغار لجالنا و خامخاو بے گدو خوتو آمن زر زر مات را ماتا فزولتون تاسو بو گدو تفکہن غم جن تفکو چی دے داد ازدادو نہ دے کل رازی پا ماند خوش آلی سرا او کل رازی پا ماند غم سرا تفکہن غم جن او تاسو بداوے وی انا لمغرمون اقنان منگ تاوانین شو خامخا منگ شو تاوانین غرامت تاوان کی واقع شو بل نحنو محرومون بلکہ شو منگ محروم محروم شو منگ تا خل تیز رانک لے شو سلورم دلیل خبر را کئی دو بوہاگنا تشربون جی تاسو اس کئی اے تاسو را ورویا غیل راو من المزنی دے سپینی وریزناو کو منگی را ورون کی پچر منگو غالو با گرزو اگل اوجا جن ترخی اللہ ویز دا اوبا ترخی کولے مشم ولی تاسو تابیداری نکوی پینزم دریل خبر را کہ دا اور حاقنا تورون چی تاسو بلوی دا اور چی تاسو بلوی که اور نئی دیکھو دیر مشکلاتی چی گر گرم نئی دوڑی پخی گی نا پخکڑے کی گی نا دا اورم دا اللہ یو نعمت دے یو سڑی چر تا یخنی شایوا او پدا غورز معنی مور مڑاوا چر یخنی شایوا نراغلو دے اور دا خپیسی نیولے وی ویولا کور کی ویلا وی خزو اگویلا وہ کابل خدے بخلی اس میں دیور گاڑی تک شن ناستے بکر دے شن جی افر اے تم نار لتی خبر رہا کہ یہ وہ راگ نا جی تاسے بلا ہوئی ان تم انشا تم شجر تھا کہ تاسرا ٹوک ہوئی وہ نہ داغے اگر وہ نے تاس پیدا کوئی چگہ مور ہو گئے پار دے دا انہیں تاس پیدا کہ ام نہ منشی ہونا کو منگے پیدا کر ان کی نہنو جالنا منگر زولے داور داور میں سنگ رہ تسکیرا کوئی داور جی تسکیرا دا تسکیرا کوئی تسکیرا دارے اگر ولا دار خوش ہو خبر مانے پہلوان استاد تے ویلے اچھے تو مجھے مانے اختا اگر ولا طالب جان تسکیرا دارے ولا دارم وہی کجاستا اگر ولا اناستا قرآن کریم اتراواغا سے انہا جی تسکیرا ومن شہد تخذ الہ ربی سبیلا انہا جی تسکیرا دا جی تذکرہ تذکرہ خلاص را فجعلنا نحن جعلنا تذکرہ دا ورد ورد دنیا چے دام تذکرہ دا دا تذکرہ کئی خواہ تذکرہ کئی تذکرہ و یاداشتا یاداشتا دا تس یاد دی دا ورد دنیا دا تذکرہ یاد اول کئی دا چشک کمشی یاد اول کئی دا ورد جہنم دا ورد جہنم دا ورد یاد اول کئی دا ورد چے سونا گرم دے دا جہنم اور نہ نوی اندازہ دینا زید گرم دے اور چلے قیامت رز قائم ہے جہنم تو جہنمین زی دا جہنم اور با پورا سل مرتبے مانی گرمی اللہ ایتی منگو ساتھی نہ نو جالنا تذکرہ یقینا منگر زولے دا اور وب اور تذکرہ یاداشت اور دا جہنم و متان و نفد للمقوین دا پار ٹولو خلقو للمقوین دا ٹولو خلقو دا مقوین دا سے لپس دے کہ دا سم لپس دے ہو رہا فکر دے شو مقوی پقیر توائی غنی توائی وشو لخبر مانی تارن مسافر توائی مقیم توائی کہ کور کے زنانے زنانو تم مقوی وائی ناری نتیں وائی دا سے معنی باو کئی وہ متان پیدا للمقوین پار دو ٹولو ٹولو خلق پار کی پیدا تھا وہ شو خبر مانے نو کلہ کا دا مانا چکے للمقوین پار دا مسافر ولے غور کی پیدا دا مقیمین نشترے نو دا دی وجنا دا ازداد و الفاظ نہ دے غنی فقیر مسافر مقیم دے ٹول مانی یو شان اطلاق کی نہنو جالنا منگر زولے دا اور تذکرتن یاداش اور پیدا دا پار دا ٹول خلقو فسبح پاکی بیان کا پنم درستا من العظیم چڑیل لوئی دے فلا اقسمو گواہان پیش کئی پہ اس بات دا صداقت دا قرآن فلا دس ندا تک سنگ چتا سی گمان کوئی چھ دا قرآن اسی کسی دی نا نا اقسمو گواہ کو مذہب بمواقع النجوم زین دا واقع کی دل دستورو زین الواقع کے دل دستور ہو جستور کر ڈبی گی یا دستور نہ مراد جو سور دا قرآن جو سور دا قرآن کل نازلی گی پوشو لے یا دا نجوم نہ مراد اغسطوری دی جو دا قیامت پورت براو دڑی گی فلا دا سن دا گواکو مزا زین دا پریوتل دستور ہو دویم توجی دادا چه لام تاکیدی دے لام دا نفع ندے او علیب پک اشباعی دے لام تاکیدی علیب اشباعی وشو لخبر مانے او آغا شیر کو غطا سے پا حی اکل الہ پکے پا انتا کوئی علیب چی علیب اشباعی دے فکر دے شو او رو دے بخاندہ بخوش آلے عمر تیر کرے رب دے عمر دیر کتا و ربز ولی بڑھ کرے دے فلا لا فلا چی دے لا لا تاکیدی علی پی اشباعی او معنی دا فلا اقسمو بمواقع النجوم خام خا گواکو مزا زین الواقع کی دل دستورو و انہو زمیر انہو بی قرآن تراجی دے یقنن دا قرآن کریم لقسم عظیم دا عبداللہ ابن عباس نقل لے دا ہا زمیر قرآن تراجی دے یقنن دا قرآن قسم دے دیر لوئی دویم مانا دا انہو زمیر ما اقسم اللہ بیہی آغا شئے چلا پی قسم کری دا عظیم آگا دیل لوی دے لو تعالی من کا پوئے گا کہ چرے پوئے گا عظیم دیل لوی قسم دے انہو بشک دا قرآن خاما قرآن دے عزت من فی کتاب مکنونا پاگا کتاب کی چگہ ساتلے شویلے دا شیطانانونا اور کتاب مکنون دے مراد دے لوح محفوظ نبا لاس من لگے دے قرآن میں الا المطہرون مگر پاک خلق قرآن مبارک اللہ بھی لاس بن لگے دے قرآن مگر پاک خلق چاہو دس دے نہیں قرآن نہ بلاس نہ لگے بے دس اب قرآن تو نہ کہنے پوچھو لکھا برا مانے دس نے جو قرآن تو بے ادس نہ چاہو منس کے نا ضرور منڈ کی پودا سمانے قرآن تو جو بے ادس ناچتے دادا قرآن نہ مکمل مخالفت دے دس رب قرآن چر بن پوئے گی تو تمام عمر کے دس رب قرآن پوئی نشی کم سڑے بے ادس قرآن تو کینی لا مسو الا المطہرون خجی دیو مانا دادا نہ بولے قرآن نہ پوئے گی قرآن مانے معلوم التنزیل ذکر کئی نہ پوئے گی قرآن مانے الا المطہرون الا الموحدون تو قرآن مانے بدعتی سڑے نہ پوئے گی تو بدعت اٹھے قدر دی وغیرہ قرآن مانے پوئے گی نہ نہ دا قرآن قرآن مانے توحیدی سڑے پوئے گی چرا دا کے دا توحید بھی عمل پہ سنت دا پیغمبر بھی بدعتی نہیں حسین ابن فضل ہوئی نہ پوئی گی تفسیر و تعویل دے مانے الا من مگر ہا غزو طہرہ اللہ و چل اللہ پاک گڑی عن الشرک والبدعت دا شرک دا بدعت نا سورۃ اعراف کے منگ موانع دا پہم دا قرآن سے ذکر کیوں نہ موانع ہم ذکر کریو یو مانے پاک البدعت و بدعتو چی بدعتی او مشرک سڑے پا قرآن مانے نہ پوئی گی یا من دا دا لاس لگا ولو نا پا حالت دا جنابت یا دا بیو دا سی کی بے ادسائی کے وغیرہ قرآن لاس نہ لگے پہ جنابت کے فرا مانا کہی لا یجدو طعمہ الا المومنون فخوند قرآن نہ پوئے گی مگر مومن سڑے فخوند قرآن خو مومن و موحد سڑے پوئے گی چی سڑے مشرک و کافر ہے وہ قرآن پخوند مائن سے پوچھ یاد لا یا مسعود ضمیر دے کتاب مکنون لوح محفوظ تراجے دے لاس نہ لگے دے قرآن نہ مگر پاک خلق ملائک علی گل کتاب طرف رب العالمین نے پر خبر مانے انتم مدہنون تاس دروغ ہوئے مدہنون مکذبون زہاک مانا کئی مدہنون تاس دروغ جنے ہوئی اعراض کو ان کی اور مدہنون مداہن تو مداہن ذکر ہوئی دوہن ہوئے تو تیرو لگا وہ لوتا تیل چسڑے ہو لگے تو گڑش اب مداہن تو مداہن سے دام غور پڑ گر جی دا چر دخرے پدین خفگان ہونا کم اے پدی قرآن مانے تاسو ایوئی سستی کا ان کی و تجعلون رزقکم گزوئی تاسو خپلا برخا تجعلون رزقکم رزق مان دا برخی دا حصے سران تاسو گزوئی خپلا برخا پزید منلو مانے انکم تو کسی ان چو بشک تاسو دروغ ہوئی دا قرآن سنگ دروغ ہوئی چو باران وشی وہی موتر نہ بنا وین کزا و کزا منگ مانے ہو جی باران دا پلان کی سوری دو وجنا وشو وہ بد وقت باران اللہ کا قرآن کی راجی انزلا انزلا منگے را لے گو او دا وین جی باران منگ مانے سوری دو وجنا وش خجی حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام وہی اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ سلور کارون از ما پا امت کی جاہلیت دی لا یترکونہن دا چلور کارونا نفریدی کم کم الفخر فی الاحساب فخر کئی بخبل نصب مانے طول عرض گردان کئی قیاما قعودا والا جنوبیہم زادو چت نصب خواون دے ما خوشو لخبر مانے چھے طول عرض دا گردان کئی زما دس نصب دے دس نصب دے زما خیلے چھے پلس پیسی لچوک نصب نا خیلے ٹول اور ادا گردان تھے کہ نا چزما دس نہ سب دے دس نہ سب میرے دس نہ سب میرے اور تو او سڑے چزما نہ سب واخ لو مال یو روپئے را کا یو سڑے خود سڑے وہ سڑے واخ لی جو تک ماں مر گیا چی وہ ٹھیک تھا لیکن وہ نسل سکو ماں تو بکار کہ نسب میں لبکار ہے خجی فخر بل احساب نسب الماں نے فخر کول بل و تان بل انصاف پردین سب مانے بری بیا نو جی داس کسب گر سڑے دے داس ماں تو جواب دے دا علم ہے دے دا پلان کے دے دا ٹکی ویل دا دا جاہلیت خبری دی خجیب ولی استسقا بالنجوم او باران رو خل بستور مانے چا دا دا بڑای باران دے دا دا کردخ پی باران دا دا شرمخی باران دے دا دا تسی سستور لنمون ای خیلی خوا جی آغا دا کٹ راو خورتا کٹخ بچ راو خورتا باران بکی گی اور پسی گڑای تر لے دی من باران کی شرمخی چ راو خی جی او نیاحت ان نیاحت والا الاموار تو مڑو مانے ایر کول او دا دا جاہلیت خبر ذکر آ چی ترپا پا شاعران دا جاہلیت کیوں ترپا پا آگا شاعران کے دی سبع معلقی پا شاعران کی ترپا دے او ترپا رگی پریکو او قصیدے شروع کرا او چی کلا قصیدے سولا کرتا نو یو شیر ویل دے فیزامی تو فنعینی بما انا اہلوہو خبر خور کا چزی سنگ اہل مر تمام دنیا تعلان کا چترپا مر لے وہ شوقیا لئی الجیب یبن تما بدی اب ما بگریوان اوش لے او زما ریری ما بدلوری نو پزور ایر کول داد جاہلیت خبر ادا تجالون رزقکم گزوی تاز اخپلا برخا انکم تو گزبون بشک تاز دروگوی فلولا لولا اولانی دا پارا لولا رستنے تاکید دے رست لولا را دوان دے فلولا انکنتم غیر مدینین دا رستنے لولا دا مخین لولا تاکید دے تاسوی منگ را گیری گونا منگل جز آگاہی نشتا دے استاسو نے تپوس کو پلار دی مری لسو سوارلس ظلمی ظلمی زوانان ہوتا ولائی دی پوشو لے خبر مانے کہ دی پلار مانے چاہ ڈس کڑے وے نو دی زوانان ہوتا سڑے واجو دیکن ٹول زوانان ہوتا ولائی دی نصب قامی ہوتا ٹول ولائی دی سڑی نصا خیجی نی پی اسرائیل علیہ السلام مرکا نی پی بلک پر رشتہ مرکا ایچ سے ہونکا لیکن تا خویل جماع کے دوم رزور ہر سکا ولی سم استاد اپلار چی مڑکے دو متابا دے اپلار پر دے خلو میں لاسی خیلو چی ممرہ مندر سارا ٹنگے ہو پی کردے شو کہ پو خلوی بڑا لاس کی خودو ام ساتی ہوزی کہ پو پولے بڑا لاس کی خودو ام ساتی ہوزی کہ پو مساماتو کی دے پو ہر مساما میں لاس کی خودو درہ ٹنگے ہو لے نشی دار وقتی ہوزی نو کہ جی رتاس ہوئے چی مندر جزا نشی رہ کے لئے دارو خودو درہ ٹنگے کنا فلولا ولئلا اذا بلغت الهلقوم كلت روح رسي الهلقوم مريتا وانتم تاسبرا وقت تنظرون غور ونحن اقرب من نجديوز من فرشتي نجديري اليه دي مريتا منكم استاسن ولكن لا تبصرون لكن تاسيني ني فلولا اصل بس ده فلولا فهل لا ترجعونها ولن واپس کوي دغ روح لرا ان كنتم غير مدينين كچرت يوي تاسي چه جزا نشی در که دلی غیر مدینین چه جزا نشی در که دلی دقا روح ولن واپس که وی مدینین دین جزا تا وی مالک یومی دین که چه ارتیوی تاسی چه جزا نشی در که دلی نو ترجعونا پا حلا ترجعونا ولن واپس که وی که یوی تاسی رشتنی سڑی مرش ده دی سڑی احوال پا دی دری حالتونی که دی یو حالت نخالی ندی کم حالتونا دا مڑی اما انکان کچرتوی من المقربین دنج دیکھ شونا فروحن دے پار راحت دے و ریحان و رزق دے او یا خوشبوی دا و جنت نائم و جنت نائم نعمت دی کسرے المقربین نائم دویم و اما انکان کچرتوی دا ملے من صحاب الامین دے خواندان دے خلاصنا فسلام لکا سلامتی ریستا پار دے خواندان دے خلاص دے خلاص دے پار سلامتی دا فانتا مسلم من العذاب دی مڑی تبیل کی جو مڑے تو روک جوڑے دا عذاب نا او تیر اصحاب الیمین نا فسلام اللہ کا سلام دی استاد پار دا طرف دا اصحاب الیمین نا کہ سڑے بل شاہ نہیں وہ ہم ماں انکان کے چرتوی دگا مڑے مل مکذبین تو دروجے میں تو گمراہان ہونا دے پار مل مسکول من حمیم تو گرم ہو بنو وہ تسلے تو جہیم وہ داخل دل جہانم تھا تین نہ یقینا دا بیان لہو حق الیقین دا دے حقیقی نی حق الیقین کی اضافت بیانی دا حق رے آخر کی اگر دعوت سورت فسبح بسم ربک العظیم پاکی بیان کا پنم دربستا چلوئی دے فسبح بسم ربک العظیم حدیث کی راضی عقبہ ابن عامر وئی کلچ رایات نازل شو فسبح بسم ربک العظیم وئی نبی علیہ السلام ویلا اجالوها فی رکوعکم دے آیات مقصد رکو کی سبحان ربی العظیم عام خلق سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم عظیم خود رب العزت سر صفت دے نا در رب العزت صفت کی اعظم شتا عظیم شتا عظیم خود سر رکھ دے صفتوں کی شتا ہے نا پوچھو لے سبحان ربی العظیم نہ دے سبحان ربی العظیم حمزہ کے نوے کہ حمزہ کے وے دا مکمل غلطی تا اوکڑا سبحان ربی العظیم فسبح بسم ربک العظیم وگر دوی پر رکوع کی ہو سبحان ربی العظیم او چکل دایت نازل شو سبح اسم ربک الاعلی نبی علیہ السلام علیہ اجعلوها فی سجودکم دا پر سجدہ کی ہو سبحان ربی الاعلی پاکی درف زمان علیہ چلوئی دے پاکی پاپ فسبح پاکی بیان کا پر نمد رفتا من العظیم چلوئی دے ویا اتی حدید و پنزوستم دے ترتیب کے او چلور نوی در صورت زلزال نروستا نازل دے در صورت سبا نروستا دا حصہ دولو سو بابون تا منقسم وا شپک بابون ختم شو وم باب شروع دے وم باب کے لس صورتون دی حدید مجادلہ حشر منتحنا سبو جمعہ منافقون تغابون طلاق تحریم پدی صورتون کی ترغیب دے انفاق و قتال تا زجر و کئی بخیلان و متکاسلین تا داد دے باب مکمل حاصل دے ترغیب انفاق و قتال تا او زجر بخلا و متکاسلین تا ربط ما قبل صدار مخیل فسبح بسم ربک العظیم دسر کی ترغیب اور کے انفاق تھا یا مخیل فسبح دا سورت شروع کو بسبہ سرا یا مخت سورتن کی مسلط برکت ذکر شعا نپدی سر کی ترغیب انفاق تھا اور کئی چل اللہ مبارک دے ذرا اللہ پنمہ نے خرچوں کا داول سورت ترغیب انفاق تھا بلوجوہ الخمسہ و پینزو طریقو سر ترغیب انفاق تور کئی یو دا دا کم مال تستا دے دا ستان دے دا اللہ دے دا اللہ پا نمی ورکا وم آیات کی وئی وانفقو مما جعلکم مستخلفین فیہی تاسو پا دے مال کیا باسی دا مال ستا سلی دا اللہ دے دا اللہ پا نمی ورکا دویم دا مال دا اللہ پا نمزک ورکا چھ اللہ دا پاتی کی گی لسم آیات کی وئی وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات دا مال اللہ دا پاتی کی گی ولل اللہ پا نمزن ورکے درم وجہ مال دا اللہ پا نمزن ورکا قرض ورکا یو لسم آیات کی وئی زدہ مال مستا کہ قرض ورکا منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله اجر كريم سلورم اوجا دا مال دا اللہ فنم مانے ورکا دا مال حیثیت تا معلوم دے دا مال چی حیثیت دے لعب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر شلم آیات کے وئی دا دنیا خو فقط لوبی دی زان مشغول ولی خائص دے فخر کولی تکاثر ڈیروال مال لے پینزم و جمال لے دے پار جمع کرے لے جستانا مصیبت لری کی دو اشتم آیات کی ما صاحب میں مصیبت ان فلار دا نرسی کی مصیبت پس مکون پا نفسنو کے اگر لکھ دے پا کتاب کی مخی دے جوڑا ولو دے نا چمنگے جوڑ کو مصیبت مال مصیبت نشی دفع کولے. مال دا اللہ پنم مانے ورکا دا اللہ پنم مانے. او پاخر کی ترغیب دا جہاد تا. حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ واقع بیانولا وی مکی معظمی تا منگ لارو یو چو علماء نورو او یو زوما پرشولے وی کرا چا منگ دا عبید اللہ سیندی سا مخامخ شو. عبید اللہ سیندی دا صورت حدید درس کاو وی تپو سے وکا چتاو چوکے وہی اور کم زندال عالمان ہوئی ایسے امین ہوئی بھائی دے نور ملین و طویلا کہ منگ پاکستان نرالو تو منگا علماء ہو اور دار اب کے نوے ملا دے وہ زیو تیار کرنا وہ یو تن طویلا کہ تاسو علماء ہوئی مجھے صورت حدید مقصد بیان کے لیے صورت حدید کے اللہ سے ہوئی وہی ملیاں ویلا صاحب مستا و مخی بسو نشو ویلا اوشو لکھا برمانی چھے تیئے نو منگو ویلا تس ضرورت دے وہی ما تیئے تی بیان کا وہی ما تیئے چھے صورت حدید کے ترغیب دے ان پاکتا بلوجو الخمسا پتری پینزو وجوہات مانے ترغیب دے جہاد تا وہی ما تیئے ویلا چھے دے صورت مجادلے مقصد بیان کا ماؤتولا جی سرد مجاب مجادلہ کے زواجر سلاسری پوشل خبر مانی پلپز علم ترا سرا اور قواعد سلاسری پلپز یا ایھا الذین آمنوا سرا وہ ماتیو جی دایو کہ ملا دیتا سر ملا نہیں ہوئی زئی دسو کڈر قارن دو کے سڑے وہ ماؤتولا صاحب دا حسما مرگری وچ مرگری مرگری کہو مت مسازا تو بات کی خلا سبق تو اوکنا تو سجن تم سا رسخت پاتی شما عبید اللہ سندھی نا سے ہی سر قرآن ویلا قرآن متی ہو کتابوں نے متی ویلا ازل ما یہ کتاب کو تو ما تیولا چتب دی کتاب سکے مال چور میں تاریخ کتاب ہو وہ چاجم خلق دے تاریخ سوران اور تاریخ نہ گوری پوشولے وہ کل چرات لوگ وہ ماتے ہوئے لہ چھے آجم و تمز داخل دی وجہ دی داخل کو نیک سڑے نپری دی او مڑ بری کی وہ ماتے ہوئے توکل بخدہ دی ورزن دی نو او دعا کوئی پوشولے خبر مانی نو دی وجہ نا سورت دعوی دا ترغیب انفاق دا پا وجوی خمسو سرا او ترغیب دی جہاد تا خلاصہ سورت سورت کی دو بابوں نے اولنے باب چلیل شیاطنو کی دے پدی کی مسئلہ توحید سر دلائلونا وجوہ خمسہ دے انفاق پمینس کی بشارت دے نیکان و خلق لرا او زجر و تخویف دے لأصحاب البخل جسوک بخل کہی خجی دویم باب تراخرہ پورے ترغیب دے جہاد تا زجر دے متکاسرین ہوتا امتیاز وجوہ خمسہ لے ترغیب الانفاق ذکر کئی او سور ذکر شو بین الجنت والنار انزال الحدید اللہ را لے گلے دے او در رہبانیت بیدت اللہ ذکر کرے جدا رہبانیت تو جدے خلق دا بیدت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چو بکلو دا کہے دو نو دا سورتن بے لستا چو بکم سورتن کی دا سب بہا یو سب بے حکم رائزی دا بلستا اویل چه با دی سورتون که یو آیات ده چه سواب ده زر آیاتون عمره ده فکر ده شان باکی بیان کرده اللہ ده پارا حاغت چه اسمانو ازمو که یو دا اللہ زر ورده اول حکیم حکمت ناک ده خاص ده اللہ پارا با چایی ده اسمانو ازمو که ده جوندی که ولم لکول که ده اللہ پرسمان قادر ده اللہ اول ده ده دینا مخیط سنوون اللہ رسنے دے رس احسن اللہ ظاہر دے پیتبار دلائلو باطن دے پیتبار دے ذات سرا او دا اللہ پرسمانی پویدون کے دے بل دلیل اللہ ذات دے پیدا کردے اسمان و ازمکی بشپگوردو کے دے برابر دے پارش پویی کی پاغت چی داخلی کی پدے ازمکی زمکہ کی مڑی داخلی کی زمکہ کی تخم داخلی کی اوشل خبر مانی پزمک کی خزانے داخلی دی واغ چرا اوزی دینا تیغ یا مڑی چرا اوزی قبر کے قیامت پورز واغ تو چرا کزی کی دوبارہ نواز شخیج برخیجی آغت شخیج پیا پد آسمان کی راکزی کی باران راکزی کی ارزاق برخیج روحنا برخیج روحنا و اعمال او برخیجی پیسلی دا مخلوق وہو معاکم اللہ استاو سرے پا اعتبار دا علم دا قدرت سرکم دا جی تاسو یہ ہوئی اللہ پاغت سے تاسو کم عمل کے لئے دون کے رہے بل دلیل دا اللہ دا پارا با شاید آسمان و دزم کو دا و اللہ دا ترجع و نمور واپس کے درش کارونا داخلے شپا پا ورز کے داخلے ورز بشپا کے او دا اللہ پویدن کے دے پراز دسی نو مانے اولنی ہو جا دا کم مال کے ستا سرے دا ستا نرے دا اللہ دے تو پھر پکت سوکی دارے دا اللہ پا نمی ولی نور کے ایمان راوڑے پا اللہ و پا رسول مانے و خرچاو کے دارنا جتا سکر زولی مستخلفین عباد قریشی پا دیکھیں پس آخر چی ایمان راوڑے من کمستاز میں خرچے کرلے دا دا پار دے اجر لوی او چی تاصل چی ایمان راوڑے پا اللہ و رسول تاصل را بلی چی ایمان راوڑے پا خپل رب مانے او یقینن آخر سے دست تاصل اللہ وز ان کن تم مؤمنین کچری ہوئی تاس ایمان والا نو چی دے ایمان والا یہ ہوئی نو تاصل راش ایمان راوڑے ان کن تم مؤمنین ان پا مان دے اس را دے زکی ہوئی تاس مؤمنان نو تاصل اللہ وز آغست دے چ رسول اللہ دعوت در کے داو منائی اللہ غزات دے چرا لے گی بخبر باندھ مانے آیاتن سرگان چرا ابا سے تاثلا تیرو نرنا تو یقین اللہ پتاس مانے خام خا دیر دیر دیر مہربان دے دے موجا مال دا اللہ فنم زکور کا چ اللہ تبا دکھی گی تب تمل سے وہ مال کم سے تاثلا جو خرچہ کوئی بلار دا اللہ کی خاص دا اللہ پہ اختیار کے میراث داسمان و رزم کو دے نہیں برابر ستاسو ناغا سوچ خرچو کی مخدپت نو قاتل و جہادو کی دا کسان بھی دی پدرجہ کی ناغا خلقوں چی خرچو کی من بادو دی نو سو قاتل و جنگ وکا وکل مواد اللہ علیہ وسلم داری تنس اللہ علیہ وسلم پیدا خیصل جانت اللہ پا سمائنتا سو کم عمل کے خبر رار دے درے موجہ دا مال دستائشی دا اللہ پنو میں قرض ورکا لکا قرضداری نی سرق سبا قرض واری مداشن اللہ بے لدر کی چوک دیا و سڑے چور کے اللہ تو اور کول خیستا پر دشن بکی دے پار لگا مال اور دے پار دے اجر عزت من بشارت فاوری تو بین مومنان سڑے مومنان زنانا منڈی بوئی رنا دے مخی دینا او پخی طرف دے ایمانی بشرا کمولیوم زیر استاس دے انم رجی جنتنا چی بائی کی بلائن داغی نیورونا امیشوی پا دیکھے او دا کامی بیدے لویا تخویب پاہ رجی چی وینا بکی منافقان سڑے منافقان خزے دا پار دا خلق جی مان راوڑے چبو تو انظرونا منتے انتظارو کے انظرونا مجرب مان دا مزید اسرا انتظرونا منتے انتظارو کے ولی نقتب اسم نورکم چراواخ استاس درنانا تیلو توبو علیشی ارجو واپس شئی وراکم رسل استاسنا دا نور دلتا نشترے دا دنیا نرازی پلتمی سنوران طلب پی رنالا را ابو علیشی بما بین کی بسور نیو دیوال سور دیوال لہو باون دے در دے دیوال پار با دروازہ وی باطنو ہو دنتن طرف پی پائے کر رحمت مہربانی بھئی و ظاہر ہو باہر طرف دے دروازے من قبلی طرف داگن العذاب عذاب بھئی ینادونہم آواز بو کی منافقان مسلمانان تا ایا من استاو سنو نو بو یا گئی تو بلا بے شک لیکن تاسو پتن تم انفسکم پو گناہ کی ما چلی اخفل زانونا پتن تم گمراہی کی ماں چلے خپل زانوں و تربس تم تاسو انتظار کاؤ تاسو انتظار دا عذاب کو دا حوادثوں کا ورتب تم تاسو شک کو پا توحید کی و غررت کم الامانیو حدو کا کلو تاسو لارزوگانی تردے پورے چراغ عذاب دا اللہ و غررت کم باللہ الغرور حدو کا کلو تاسو لارپا اللہ میں دو کا باز نفلیو منم رضی نشہ غسل استاسو جرمانا انہوں نے آخر کو نچکو پر اکڑا جیستا سلے اور ہی مولاکم ہی مولاکم ہی اولادکم داور ستاسو پر لائق دے مولاکم اولادکم داور ستاسو پر لائق و بیس المصر برجر گرزے دلو دے علم یعنی انا یعنی پمانا دا قرب سر رازی یو شاعر وی علم یعنی لی یا قلبو انت ترک الجہلا و ایوہ دیس شیب المبین لن العقلا اے ندیر آقل ماتا ندیر آنیز شیب ماتا اے زڑو کس جہالت پرید ما او چی پیدا کی بڑاوال اخکارز مال پر آقل علم یعنی اے ندیر آقل پوشو لکھا فرمانی دا پا آغا وقت کی چی صحابہ کرامو چمیز مزاح او گپیشتا اللہ و تعالیٰ راولے گا چپ زید گپ مانے تو ٹوک مانے عاجزی اللہ تو کی فکر دشا عبداللہ ابن مبارک کوئی ماں برا باپ آؤ وجد پلورون انڈوالا سب یو باپ کے ناس تو میوے ڈیر خیستا وے گلو نم دشپیر آپا سے تم برا باپ میرا واؤ سے مرغی میں سر ناستا خواتا اگیل سا واضح نہ کول وہی ماں کے رباب شروع کا نما با یو چویل و رباب با بل چویل رباب پا خپل تال بین لگیو زما تال تا نرستنی دا وی چی کل رباب تا مغد کین رباب وی علم یعنی للذین آمنو انتخشا قلوبهم لذکر اللہ وی دا الفاظ دی رباب نرواتو وی رباب می مات کو علم می شروع کو عبداللہ مبارک علم سلوان شو فوزین ابن عیاز وی زو یو زنانا مانی مینو ما او زو پلائی روانو ما ویدی جی کلا اوچت یو زیت خطل ما وی پدی که ناد ساپا جی یو زیت ودری دلم وی زما پدی غوگون مانی دا آیات راگی عالم یعنی للذین آمنو انتخشا قلوبهم لذکر اللہ آرس میں پری خودو وی راستون شما چی رب العزت خدا وی چی خلق و زون عاجز کی اللہ تا او پزیر آجزی من گناہو نکو علم یعنی این دے نجدیشو دے پاردہ آخر کچھ ایمان راوڑے چاجز شیزونا دے لیزکر اللہ دے پاردہ یادورد اللہ او آغاز چرا لگر اللہ دے حقنا انکی پشاندہ آخر کچھ اگل کتاب اور کلشم مخی پس اگر سے پاگی ماں الامت زمانہ پس طور شیزونا دے و کسیر منو پاسقونا و دیر دن بدکاران دی اے علم و پوشی بشک اللہ جو اندے کتا دے کئی اسم کا پس یقیناً منگو واضح بیان کرتا اس حیاتنا خام خیتا سو چکی یقیناً خیرات کو ان کی سڑے و خیرات کو ان کی خزے ورکون کی اللہ تا ورکون کی اللہ تا ورکون خیستا و سرا یو دعا فو لہم دو چند بشی دے پار دے پار دے اجر عزت مند و آخر چی ایمان روڑے پا اللہ پر سلان مانے دا خلق دی رشتنی وشو حدا و دے گواہان دے پا توحید اند ربیم پا نیز درب دے باندے دے دے پار اجر دے دے و نورهم رنا دیر و آخل جکو پر اکڑو کذب بیعتنا دروگ دن پایا کنو مانی اولائی که صحاب الجحیم دیدی خواهندان دی جہنم سلورم وجہ دی انفاق ذکر کئی چه تاسو انفاقو کئی دی دنیا حیثیت نشتا چه معشومین لو بی کئی چه لکشان غرشی نو بی پا تنگ تنگ چه چر تاورا تنگ تنگ یڈیر خوخی تنگ تنگا تنگ تنگا بس له لایق پس روانی د دینه چراغت سی زینت یو شیشا او یو گمنز که پلار کی روانی دی چلکن دی چل بکی طول او رس خجی او د زوانی نچه تا لگ غد شی لگ تیر شی و بیت تفاخور کئی پوشو لخوا برمانی که پا مرگرو کی خوزر دیر تکر سڑه ما زمام زولی زما ته نشرا رسیدلای د دینه چې لګوی شی او پوخ سړی ته جوړ شي وتکاسر فی الاموال والاولاد کی فریدا مړه ماته گاډه ولاړل فریدا مړه ما سه اولاد دولا کرو کوئی دی پلانی خان استاد سے دی او شول خبره مانی دا د دنیا حیثیت دے کمام کا مسل غیسن عجب الکفار نباتو باران وشو فصل را اوچت شو یو چور ای تیر جو سمه یهی جو بیوچ شو پا تراه مصفرن تا بینی زیر سمه یکونو حکام بی زره زرش ای سره چکل وڑو که ای نو غاخونه نی رو رو غاخونه راشی دارنگ رو رو را پریدی بی رو رو گیره راشی دی چولوخ تا کلونو پوری دارنگ دیر راشی مزیدار مزیدار کیگی دی دی نورو سورو سستی پا بدن کی راشی نن میں بولو درد ہے سبا کو بلجے درد ہے بلو سو بلجے درد ہے ورور وینا کمیگی بلو سریتا گوری زیر پیڑی بلو چه گوری نخلی چنگ نیولی تیار مڑی پکر دشم سنگی ویلا مسئلہ کتشتا خجی خجی اعلمو پوشی قرنده جن نجده جلائبون لو بیدی و لهم زام مشغول کولی و زینتون خواهیس ده و تفاخرون بینکوم و فخر کولی منستاسک و تکاسون بلا موال علم الاولادا او ډیر والے په مالونو په اولاد کې کوم مسئلے غیسین مثال به بارانه ده چې ناشنا تعجب کې ورځي کفار ذمہ دار لره کفار مبالغه به کافر کې ذمہ دار شړی لره نباته شین کی او غیاغان دې بارانه سمیه هی جو به وشي پتراو ته نه دره مصبر رنځل به شي زره زره او په اخرت کې از او فی الاخره په اخرت کې عذاب ده سخ پار دا کافرانو او بخنا طرف دا اللہ و رضا منتے پار دا مومنانو او نئے آجن نجدے اللہ مطاول غرور مگر نفذ دو کی دا سابق و مخیوالے و قیلہ مغفرتن بخنتا طرف دا رب ساسنو جنت تا چو پلنوالے لگے کارز سما پشاند پلنوالے اللہ اسمان و رزم کرے تیار شد پار دا خلقو چی مان روڑے پا اللہ پر رسولانو دا دے فضل دا اللہ اور کئی چال چیو والے اللہ خاون فضل لوئی رے پینزم وجہ مال دے دیو جن جمع کڑے رے فیدا جی زما گورو کپن دے گورو کپن دا مال زن لگو ماں دے مانے سبارا مانے غم راجی سبارا مانے مر گئی سبارا میں بیمار تیرا جی اس دا مال نامن تلگے اللہ جواب کئی ما صحابہ میں مصیبت نرسی کچھ مصیبت پس مگا کی زمگا کی قاتل رازی ولا پی انفوسکن استاسب نفسون کی مرزن رازی الا فی کتاب مگر بھی پو کتاب کی من قبل ان نبراہا مخی دینا چمنگ موجود کی دی مصیبت لرا نبراہا انو جی رہا چمنگ موجود کو دی مصیبت لرا دا مصیبت لامن موجود کڑے نہیں چی دا منگ لکلی یقیناً دا کار پا اللہ مانے آسان دے جوڑا ول دا مرض مصیبت راوست لری کول دا پا اللہ آسان دی سڑی سب ڈیر مالی سڑے با مری مارو رئیس پیدا نور کئی سڑی تا با گاڑے والاڑی پا لکون پا کرولون پیسی با اس رئی جیداد بی بنگل بی ایس پیدا نور کئی اللہ وی ما چی چلی کلی اقل کی گی لیکن لا تاسو اخبرکم اللہ بذالک اللہ خبر کلی پدی باندی چی مال سڑی دا پیدا نوکی ولی لیکن لا تاسو چی غمدن نشوی پاگا سمانی چی پاکو تستاسو ما پوت شو ولا تبرو مستی مکوی پاگا سمانی چی اللہ در کرتا استو اللہ مینا ساتی کل مختالین دا ہر متکبر فخرناک سران دا پا خور مختال تا پیجنی قرآن وی آغا خلق دی چی پخ پلم بخل کئی و خلقو تا امر کئی بیل بخلی و بخل مانے ورد چی تا تاسم چالس ورنکئی زیم نورکون خو تاسم ورنکئی دا مختلف خور دے مختلف خور کن پی جانین و اللہ تفصیل کئی آغا خلق دی چی بخل کئی امر کئی خلقو تا بخل مانے و میتا واللہ سوچو واوڑا بیشک اللہ هو الغنیو اللہ ربی پرواہ الحمید دا غی صفتون شوی دی اخیرانے بعد دی جانا تر اخر پورے دے ہر قسم اسلامی کے سٹ دا پارا زمند دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز